อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเป็นช่วงของการสักการะหรือการสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะซึ่งตัวเดนเองก็จะได้มีบุญแหละค่ะที่จะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะหยิบยกประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาในรายการไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าทางจดหมายที่ถึงพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็อยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่4ของเดือนมกราคมค่ะเสาร์ที่23มกราคมปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน2ก็เรียกว่าเป็นวันพระใหญ่นะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรัปปรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์ที่23นี้นะเจ้าค่ะก็มีคำถามที่ได้เขียนถามเข้ามาหาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะก็เป็นผู้ที่ใช้นามว่าโยมวันใหม่นะเจ้าค่ะคุณโยมวันใหม่นี่ก็เขียนถามมาประมาณ4ข้อนะเจ้าค่ะซึ่งเราก็คงจะตอบในรายการวันนี้3ข้อเจ้าค่ะข้อแรกที่คุณโยมวันใหม่เขียนถามมานะเจ้าค่ะก็ถามว่าคำว่าธรรมารมณ์หมายความถึงอะไรและประกอบด้วยสภาวธรรมอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คำว่าธรรมารมณ์นี้เราจะปรากฏเจออยู่ในหมวดธรรมอันเดียวกันกับสิ่งที่เราเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะแล้วก็ธรรมารมณ์อันนี้มันจะเป็นหมวดเดียวกัน เจ้าค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกคำว่าอายตนะนั้นก็คือช่องทางในการรับรู้นั่นเองแต่ช่องทางในการรับรู้ถ้าภายนอกมันจะเป็นอะไรก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันนี้จะเป็นหมวดเดียวกันแต่ส่วนที่จะรับรู้ในภายในรูปก็จะต้องรับรู้ได้ด้วยอายตนะภายในเขาก็เรียกว่าช่องทางการรับรู้ภายในใช่ไหมก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจธรรมารมณ์นี้จะอยู่ส่วนที่เป็นอันเดียวเป็นช่องทางเดียวกับใจธรรมารมณ์นี้จะอยู่ส่วนที่หมวดที่เรียกว่าเป็นอายตนะภายนอกตรงนี้แหละทําให้หลายๆคนมีความสับสนคุณตั้งใจแม้แต่ตัวอาตมาเองตอนแรกๆก็สับสนเอ้าทําไมธรรมารมณ์เอ๊ะแล้วมันข้างในหรือข้างนอกกันแน่เพราะว่าบางทีเราก็มีความสุขบางทีก็มีความทุกข์ใช่มั้ยไอ้เวทนาบางทีเนี่ยเค้าก็เรียกว่าเป็นธรรมารมณ์นะความรู้สึกจิตที่มันสงบลงไปวางลงไปหรือว่าความคิดนึกเรื่องราวอะไรคุณคิดเรื่องอดีตหรืออนาคตเนี่ยมันก็คิดอยู่ในใจถูกป่ ะ เราไม่ได้พูดออกมาเป็นเสียงเนี่ยสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจเอ๊ะแล้วทำไมเรียกว่าเป็นธรรมารมณ์เอ้าแล้วทำไมจัดอยู่อายตนะภายนอกเออแล้วจริงๆมันอยู่ข้างนอกหรือมันอยู่ข้างในกันแน ่เจ้าค่ะ ก็เลยงงๆตอนแรกอาตมาก็งง เจ้าค่ะ แล้วมันนอกหรือในก็คิดว่าเป็นนอกที่มันอยู่ด้านในๆอะไรเงี้ยนะแต่นี้ถ้าบอกว่าเรามาทำความเข้าใจประเด็นนี้เอาตัวศัพท์ก่อนแต่คำว่าตัวศัพท์ธรรมารมณ์เนี่ยก็คืออารมณ์ต่างๆที่เป็นธรรมอย่างหนึ่งคือพูดง่ายๆศัพท์คำนี้เนี่ยเราดูจากรากศัพท์เราจะรู้แล้วว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่รูปอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เสียงกลิ่นรสแล้วก็ไม่ใช่โผฏฐัพพะเนี่ยคุณจับมารวมกันซะเรียกว่าธรรมารมณ์มันจะเหลืออะไรล่ะที่มันไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไอ้พวกนั้นแหละก็เรียกว่าธรรมารมณ์มันก็จะหมดแล้วนะเรื่องที่เป็นทางกายมันจะหมดละเหลือแต่สิ่งที่เป็นข้างในใจเหลือแต่สิ่งที่เป็นข้างในใจอันนี้ก็จึงเป็นธรรมารมณ์เช่นความรู้สึกเจ็บอย่างเงี้ยผัสสะเวทนามนสิการพวกนี้จะรวมเรียกว่าธรรมารมณ์คือมันหลายอย่างมันกว้างขวางมากแล้วมันเป็นเยอะแยะไปหมดเราจะบอกสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้จะเรียกว่าจัดว่าเป็นธรรมารมณ์ก็ได้เหมือนกันเนื่องเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ไม่ใช่รูปละไม่ใช่เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้จึงเป็นธรรมารมณ์ แต่จะรวมเหมือนกับเป็นเรื่องของภายในจิตใจความรู้สึกซะมากกว่าใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องเป็นทั้งความรู้สึกทั้งความคิดแต่ทั้งคำพูดที่อยู่ในหูของเสียงในหัวของเราที่ไม่ได้ออกมาเป็นเสียง ที่นึกในใจนี่แหละ นึกในใจใช่ เจ้าค่ะ อันนี้อย่างเวลาที่เราดูหนังดูละครเนี่ยเห็นพระเอกนางเอกเขายืนข้างกันใช่ไหม จ้าค่ะ นางเอกบางทีคิดในใจอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็จะมีเสียงเป็นอีกเสียงหนึ่งขึ้นมาเนี่ยสงสัยว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่เลยเขาก็คิดไปใช่ปะแต่ปากไม่ขยับนะไม่ได้มีเสียงเปล่งออกมาไอ้ความที่เขาคิดอยู่ในใจนั่นแหละอันนี้ก็เป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ นะอันนี้จะไม่ใช่เสียงเนี่ยเพราะมันไม่ใช่อายตนะที่มันได้ยินทางหูได้ใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่นี้เป็นธรรมารมณ์ซึ่งมันจะมีตั้งแต่หยาบอย่างเช่นความคิดที่เป็นคําพูดอย่างนี้นะหรือละเอียดลงไปความคิดที่เป็นรูปภาพหรือที่ละเอียดลงไปอีกพวกฌานสมาธินะเวทนาบางอย่างก็มีความละเอียดสุขทุกข์นี่ก็ยังหยาบอยู่ถ้าละเอียดลงไปก็เป็นอุเบกขาแต่อุเบกขาที่ละเอียดลงไปที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เป็นอามิตรก็ละเอียดลงไปอีกแต่ก็จะมีความหยาบความละเอียดไปในหลายๆอย่างส่วนนี้เป็นธรรมารมณ์ กว้างขวางมากเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่มันหลายอย่างรวมกันอยู่ในนี ้ คือเหมือนกับเป็นซุปหม้อใหญ่หม้อหนึ่งที่มีหลายชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็มีรวมอยู่ในนี ้ ทีนี้ไอ้ส่วนนี้เราเป็นธรรมารมณ์เนี่ยเราจะรับรู้ได้นี่คือประเด็นของมันตรงนี้ว่าเราจะรับรู้ได้ก็ด้วยใจมันต้องทําความเข้าใจตรงนี้คืออาตมาในกว่าจะเข้าใจเนี่ยใครกลัวแล้วใครกลัวอีกนะคือรูปเราเปรียบเทียบอย่างนี้ก่อนนะรูปเนี่ยเราจะรับรู้ได้ก็ด้วยทางตาเท่านั้นด้วยทางตาเท่านั้นเหมือนกับเสียงที่ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยท่านผู้ฟังจะเอาตามาดูเสียงมันไม่ได้นะ ต้องเอาหู เท่านั้นหูเท่านั้นถึงจะฟังเสียงได้ใช่รับรู้เสียงได้ตามันจะไปรับรู้เสียงไม่ได้แต่อย่างข้าพเจ้าเนี่ยบางทีตัดต่อเสียงเนี่ยก็ใช้ตาดูใช่ไหมว่าตรงนี้มันมีคลื่นนะมันมีสัญลักษณ์ว่ามันมีเสียงแต่ว่ามันเสียงพูดอะไรตรงนี้พูดผิดหรือพูดถูกก็ต้องใช้หูฟังแต่ตาจะมารับรู้เสียงได้ดีเท่าหูเนี่ยมันไม่ใช่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นช่องทางมันมาเป็นอย่างนี้นะตาก็ต้องรับรู้ได้เฉพาะรูปนะมันจึงเป็นช่องกันมาเป็นแบบสิ่งที่ผูกกันมาท่านพระอานนท์เปรียบเทียบไว้กับหลักกับเสาหลักหรือเสาเนี่ยเปรียบเหมือนกับตาหนังวัวหนังวัวเนี่ยเปรียบเหมือนกับเจ้าสิ่งที่เป็นรูปหลักหรือเสาที่เป็นหูเราก็ต้องผูกวัวที่ชื่อว่าเสียงเข้าไปหลักหรือเสาที่เป็นจมูกก็ต้องผูกวัวที่เป็นกลิ่นเอาไว้กับหลักนี ้ ถ้าคุณจะเอาวัวที่เป็นชื่อกลิ่นเนี่ยไปผูกไว้กับหลักที่เป็นตามันจะผูกกันไม่ได้มันจะไม่เข้าล็อกกันอะ มันจะไม่ไป มันจะล็อกลงกันไม่ได้ใช่ไหมมันจะมีเหมือนกับเงื่อนที่ไปล็อกเข้ากันอยู่เนี่ย เจ้าค่ะ สมมุติว่าคุณจะเอาวัวที่ชื่อว่ารถนะไปผูกกับเสาที่เป็นหูคุณเอาหูไปลิ้มรถมันจะไปได้ไงมันจะไม่ได้แล้วก็ต้องไปผูกกับลิ้นใช่ เจ้าค่ะ นะเสาที่ชื่อว่าลิ้นนะหลักเสาอันนี้ก็ต้องวัวที่ชื่อว่ารถเนี่ยไปผูกเอาไว้เนี่ยเป็นอย่างนี้ก็จนถึงใจด้วยก็เหมือนกันธรรมารมณ์ล่ะธรรมารมณ์คุณจะรับรู้ได้ยังไงก็ต้องเอาไปผูกไว้กับหลักเสาที่ชื่อว่ามโนนั้นหลักเสาคือมโนเนี่ยจะเป็นตัวที่รับรู้ธรรมารมณ์นะคือถือจะพูดว่าเป็นช่องทางดีกว่านะให้เป็นหลักเป็นเสาผู้ที่จะไปรับรู้เนี่ยก็คือจิตนะจิตที่มาทําหน้าที่รับรู้เสียงผ่านทางหูนะจิตด้วยนี้ที่มาทําหน้าที่ตรงนี้ในการรับรู้ตรงนี้เขาเรียกวิญญาณเนี่ยวิญญาณตัวนี้เขาก็จึงเรียกว่าโสตวิญญาณโสตวิญญาณ เจ้าค่ะ เอาถ้าลิ้นล่ะลิ้นจิตเนี่ยจะไปรับรู้รสได้ยังไงก็ต้องผ่านทางลิ้นใช่ไหมไอ้จิตที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยไปทําหน้าที่วิญญาณตรงนี้วิญญาณตรงนี้เขาก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณนี่คือวิญญาณการรับรู้ทางลิ้นผ่านทางช่องทางไหนเสาไหนหลักไหนก็คือเสาหลักที่เรียกว่าลิ้นไปรับรู้อะไรไปรับรู้บัวตัวนั้นที่ชื่อว่ารสนั่นเอง เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันจิตของเราจะไปรับรู้ธรรมารมณ์อะไรพวกนี้ดีนะจิตของเราจะไปรับรู้ธรรมารมณ์ก็ต้องผ่านทางช่องทางคือมโนต้องผ่านทางช่องทางคือมโนจิตนี้ไปทําหน้าที่ที่ไปรับรู้ธรรมารมณ์ต่างๆผ่านทางช่องทางธรรมโนเนี่ยไอ้จิตตัวที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณเนี่ยจิตนี้เขาเรียกว่ามโนวิญญาณมโนวิญญาณมโนแล้วก็ธรรมารมณ์เป็นคนละอันกัน เจ้าค่ะ เหมือนกับที่จิตที่ไปรับรู้เสียงกับเสียงแล้วก็หูเนี่ยเป็นคนละอันกัน แล้วอันนี้พระอาจารย์หมายถึงว่าที่ว่าต่างกันเนี่ยนะเจ้าคะโยมจะพอจะแปลความเป็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายในของจิตใจแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมภายนอกถูกไหมเจ้าคะ คือถ้าเราเป็นตากับรูปหรือว่าเสียงกับหูนี่เราเห็นได้ชัดเจนถูกไหม เจ้าค่ะ เห็นได้ชัดเจนแต่พอมาเป็นธรรมารมณ์แล้วก็เป็นใจแล้วก็เป็นวิญญาณเนี่ย มันแทบจะไม่ต่างกันในใจของเราเพราะว่าอะไรธรรมารมณ์มันก็เกิดขึ้นในใจคำว่าใจก่อนนะคำว่าใจนี่มันความหมายมันคนละอย่างกันคือถ้าใจที่ว่าเป็นมโนเนี่ยธรรมารมณ์มันเกิดในนี ้ แต่ธรรมารมณ์มันเกิดในนี้ก็มันยังเสียงอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเสียงเกิดขึ้นที่นั่นที่โน่นที่นี่เอาก็จะต้องใช้หูเป็นตัวรับรู้แต่เสียงอาจจะมีคนตีกลองตุ้มตุ้มตุ้มอยู่ตรงนู้นแต่ถ้าหูเราไม่ได้ยินคือเสียงนั้นก็จะไม่เกิดในความรู้ของเราถูกไหมเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นเหมือนกันไอ้เจ้าธรรมารมณ์เนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นอ่ะตุ้มตามตุ้มตามความคิดนึกนั้นนี้นอนมีแต่ถ้าจิตของเราไม่ได้เข้าไปรับรู้มันก็เหมือนไม่เกิด เข้าใจ แล้ว ค่ะ ธรรมารมณ์บางทีอย่างเรานั่งอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยน้ำหนักของตัวเราที่เรารับรู้ถึงตัวเรานั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยนะเอ้ถ้าเราไม่เอาใจไปใส่ไปตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีคือเราไม่ได้ไปรับรู้ตรงนั้นแต่ว่ามันมีอยู่ตลอดถูกไหมอย่างเช่นบางทีเราอยู่ในห้องที่รู้สึกร้อนแต่ว่าบางทีเราทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้เอาใจไปใส่ตรงนั้นตลอดมันก็มีบางช่วงที่มันหายไปดับไปจากความรู้ของเราแต่ว่าไม่ใช่ว่าความร้อนนั้นไม่มีอยู่มีอยู่เพียงแต่เราไม่ได้ไปรับรู้มันก็ไม่ได้มีแต่คือถ้าเราไปเข้าใจแบบเดิมว่าทุกอย่างเกิดขึ้นในใจหมดเลยทุกอย่างปนกันหมดเลยทำให้บางทีเราแยกแยะไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพอท่านบัญญัติทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถเห็นความแตกต่างทำให้เราสามารถแยกแยะมันออกว่าอ๋อในใจเราอ่ะที่เราไปรับรู้สิ่งนั้นมีความคิดนึกรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นสัมผัสต่างๆความคิดนั่นนี่สงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยอ๋อมันแยกอย่างนี้นะมันแยกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทั้งหมดคือจิตของเราหมดไม่ใช่ว่าทั้งหมดคือใจหมดไม่ใช่ว่าทั้งหมดคือธรรมารมณ์หมดมันต้องแยกกันให้เห็นกัน เจ้าค่ะ อย่าแยกกัน แตกต่างกันไป ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณเดชเพราะตรงนี้สำคัญมากๆเลยที่คุณวันหมายตามาเนี่ยเป็นประเด็นที่ดีว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์มันเหมือนกับรสอาหารนะอาหารตั้งอยู่ตรงนู้นมีคนก็ทําเสร็จแล้วแต่เราไม่ได้เอาลิ้นไปโดนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเรายังไม่รับรู้ถึงมันก็อยู่ตรงนั้นของมันไปใช่มั้ย จ้าค่ะ เปรียบเทียบกลับมาที่ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์เกิดขึ้นไหนใน จิตใจของเรา ในจิตใจของเราใช่ป่ะ แ ต่ว่าไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นคือจิตของเรานะไม่ใช่นะคือบางทีคําภาษาไทยเนี่ยใช้แล้วมันก็ปนกันไปหมด จ้าค่ะ ปนกันไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องแยกย้ายให้ถูกกันแต่ว่านี่คือธรรมารมณ์แต่ธรรมารมณ์เป็นนามธรรมจะรับรู้ธรรมารมณ์ได้จิตต้องไปรับรู้ในใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการรับรู้หลักเสานั้นคืออะไรคือมโนแต่จิตกับธรรมารมณ์อันเดียวกันไหมไม่ใช่ใจกับธรรมารมณ์อันเดียวกันไหมก็ไม่ใช่นะมันเหมือนกับรสอาหารที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยจิตเราก็ไม่ได้เข้าไปรับรู้มันก็คนละอันกันเหมือนกับเสียงที่ผ่านไปผ่านมาแล้วบางทีเราอ่านหนังสืออยู่เราไม่ได้ไปสนใจเสียงนั้นเสียงนั้นก็ผ่านมาผ่านไปนะเหมือนกับตาเรามองเห็นรูปเนี่ยรูปนั้นบางทีเราไม่ได้ไปใส่ใจมันก็ไปตามเรื่องตามราวตามเหตุตามปัจจัยของมันนี่คือคีย์เวิร์ดตรงนี้ตามเหตุตามปัจจัยของมันของอะไรของเสียงนั้นของรูปนั้นของกลิ่นนั้นของรสนั้นของสัมผัสนั้นของธรรมารมณ์นั้น ๆเจ้าค่ะ นะมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจึงเป็นความเป็นอนัตตาอันหนึ่ง เจ้าค่ะ คือไม่ใช่ว่าผสมปนกันหมดนะไม่ใช่งั้น เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะทีนี้คำถามข้อที่สองนะเจ้าค่ะก็คุณวันใหม่ก็ถามว่าคำว่าสลัดคืนมีความหมายว่าอย่างไรเจ้าค่ะและสภาวะธรรมที่เรียกว่าสลัดคืนนั้นเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ คำว่าสลัดคืนนั้นคือโวสักคะคือเขาแปลว่าสลัดคืนคำว่าโวสักคะเนี่ยนะหมายความว่าสลัดกลับหลังสลัดคืนปล่อยละทิ้งวางคือพูดง่ายๆคือวางแล้ววางเลยไม่เข้าไปยึดถืออีก น ั่นคือถ้าจิตของบุคคลที่ยังมีตัณหามีความกำหนัดเนี่ยสมมติวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เช่นว่าเรามีของเล่นเด็กสมัยเด็กตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาจักรยานสามล้อพวกเนี้ยโอ้ยสมัยเด็กนี่ชอบมากเลยเด็กสมัยนี้เขาไม่เล่นพวกนี้แล้วใช่ปะเขาก็จะเล่นพวก iPad โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยนะของที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เกมกดคอมพิวเตอร์อะไรต่าง ๆ พอเขาเล่นสิ่งนั้นพอเขาโตขึ้นเนี่ยพอเขาโตขึ้นหรือว่าตัวเราสมัยก่อนเรามีของเล่นเด็กพอเราโตขึ้นเราไม่ได้ไปยึดติดในสิ่งนั้นละแต่เรามีความวางได้แล้ววางได้แล้วแต่นี่คือปล่อยวางเฉยๆแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าจิตยังมีความยึดถือมันก็จะไปยึดสิ่งใหม ่ ผู้ใหญ่เขามีอะไรเล่นล่ะถ้าผู้หญิงเขาก็จะไปช้อปปิ้งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าใช่ไหมผู้ชายก็จะเครื่องเสียงรถยนต์เกมกับคอมพิวเตอร์พวกสินค้าไฮเทคต่างๆผู้ชายก็จะไปอย่างนั้นก็ไปยึดถือสิ่งอื่นอีก อันนี้คือยังไม่สลัดคืนยังไม่วางแล้ววางเลยนะคำตรงนี้คือใช้คำว่าวสักขะนี่คือความหมายอย่างนี้นะทีนี้จะมาสลัดคืนได้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเพราะว่าการสลัดคืนนั้นก็ทำให้เกิดเป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งการสลัดคืนเนี่ยมันจะทำให้เกิดผัสสะทำให้เกิดเวทนาพระพุทธเจ้าบอกไว้นะคือไม่ว่าคุณจะเจริญมรรคขั้นไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดเวทนาขึ้นทั้งสิ้นเลยเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งนะเป็นธรรมายมอย่างหนึ่งถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดความสลัดคืนได้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความสลัดคืนได้ก็ต้องมีความวิเวกซะก่อนนะความวิเวกในที่นี้ก็หมายถึงว่าคุณมีใจวิเวกมีกายวิเวกไม่คลุกคลีไม่สูงสิงกับใครใจนั้นไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนมีความวิเวกแล้วก็สามารถที่จะเห็นตามเป็นจริงได้ <Okay. S 1> คือคนที่มีจิตวิเวกจิตเขาก็จะเป็นอารมณ์เดียวเขาก็จะเห็นตามจริงใช่ไหม <Okay. S 1> พอเห็นตามจริงเห็นตามนั้นว่าอ๋อแม้สิ่งต่างๆมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองมีความเป็นอนัตตานี่คือความจริงนะความจริงความจริงเป็นแบบนี้ในเห็นความจริงนี้แล้วมันจะมีความหน่ายนะว่าโอ้ฉันก็ไปควบคุมมันไม่ได้มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในเห็นความจริงที่คิดว่าไอ้นี่มันจะเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราจะมีความหน่ายในมีความหน่ายคลายกำหนัดมีความคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางตรงนี้แหละที่เรียกว่าโบสักขะที่แปลว่าสลัดคืนตรงเนี้ยคือวางแล้ววางเลยแต่วางแล้วไม่เข้าไปยึดถืออีกอันนี้คือโบสักขะ เจ้าค่ะอันนี้ก็ไปสอดคล้องกับคำถามข้อที่3ของคุณโยมวันใหม่นะเจ้าค่ะก็ถามมาว่าคำว่าโพสคะกับปฏินิสคะมีความหมายว่าอย่างไรเจ้าค่ะแล้วก็มีความเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรแล้วก็มีลักษณะของสภาวธรรมเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คำว่าปฏินิสคะนี้กับคำว่าโพสคะเนี่ยถ้าเราดูแล้วเราจะเห็นคำนี้มันเหมือนกันอยู่นะคือคำว่าสักคะสักคะตรงนี้อันนี้คือมาจากรากศัพท์อันเดียวกันนะทีนี้ในคำว่าปฏินิสักขะเนี่ยจะใช้ในลักษณะว่าสละละสลัดคืนแล้วก็มีความหมายเหมือนกันกับคำว่าโวสักขะนั่นเองมีความหมายเหมือนกันทีนี้ถ้าเราไปดูการใช้คำว่าปฏินิสักขะเนี่ยที่เราเห็นอยู่ในพระสูตรในพระวินัยนี่จะมีอยู่มากมายหลายจุดเลยจะมีอยู่มากมายหลายจุดเช่นว่าการสละซึ่งทิฏฐิอันชั่วการสละละสิ่งของใดสิ่งของหนึ่งก็ใช้คำว่าปฏินิสักขะอันนี้การสละให้บริจาคให้ทานก็ใช้คำนี้เหมือนกันนั่นคือจะใช้ในแง่ทั่วๆไปคำว่าปฏินิสักขะนี้นะ จบค่ะ ทีนี้คำว่าโพสักขะเนี่ยจะใช้เฉพาะเจาะจงลงมาตรงจุดที่เรียกว่าสลัดคืนไปคือใช้กับการภาวนาเพราะว่ามันจะไม่ได้ปรากฏอยู่มากมายหลายจุดคำว่าโพสักขะเนี่ยจะปรากฏอยู่น้อยกว่าคำว่าปฏินิสักขะและปฏินิสักขะนี้จะใช้ทั่วๆไปทั้งสิ่งของทั้งนิสัยทั้งเรื่องอะไรต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องรวมถึงเรื่องการภาวนาบางทีก็ใช้ในยะนี้เหมือนกันแต่โวสักานี่จะเฉพาะเจาะจงลงมาเรื่องของการภาวนามากกว่าแต่ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกันทั้งสองคำนี้มีรากศัพท์มาจากรากศัพท์คำเดียวกัน แล้วสำหรับลักษณะสภาวธรรมของทั้งโวสักะแล้วก็ปฏินิสักะนี้แล้วเจ้าค่ะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ ก็ต่างกันตรงที่ใช้งานอย่างที่ว่าแต่ว่าถ้าเอามาใช้งานในเรื่องของการภาวนาก็จะมีความหมายเหมือนกันแต่คําว่าปฏินิสักขะจะเอาไปใช้งานในเรื่องอื่นๆด้วยแต่คําว่าโวสักขะจะไม่ได้เอาไปใช้งานในเรื่องของการสละสิ่งของการสละเพื่อนชั่วการสละทิฏฐิอันไม่ดีอันนี้กับปฏินิสักขะจะใช้ในแง่มุมนั้นแต่โวสักขะจะไม่ได้ใช้ ใ ช่ป่ะ สำหรับคำถามทั้ง3ข้อที่คุณโยมวันใหม่ได้ถามมาก็ได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนหมดลงแล้วนะเจ้าค่ะทีนี้เวลาในรายการยังพอเหลืออยู่บ้างก็จะมาถึงคำถามอันที่4เจ้าค่ะที่คุณโยมวันใหม่ก็เขียนมาว่าขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เนี่ยได้พิจารณานำคิริมานนทสูตรฉบับเต็มมาอธิบายขยายความออกอากาศในรายการธรรมรัปรุณด้วยเพราะว่าทางคุณโยมใหม่เนี่ยเคยมีโอกาสฟังทาง YouTube นะเจ้าคะแล้วก็พยายามหาเนื้อหาของพระสูตรเนี่ยตามที่พระนนท์เล่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสบอกไว้กับพระนนท์ให้พระมหากัสสปะฟังแต่ก็หาไม่พบเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยเนื่องจากเวลาในรายการเหลือน้อยอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตากลืนสักนิดนึงถึงคิริมานนทสูตรนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วค่อยตามไปรับฟังฉบับเต็มที่พระอาจารย์จะเมตตานำมาพูดคุยในรายการต่อไปดีไหมเจ้าค่ะ ได้ได้อันนี้ก็อาจจะหาเวลาในช่วงของวันกลางสัปดาห์ าจจะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารหรือวันพฤหัสนี่แหละเอาพระสูตรนี้เต็มๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังแต่ว่าเนื้อหาโดยย่อนะพระพุทธเจ้าได้ให้ท่านพระอนนท์ไปแสดงธรรมชุดหนึ่งนะให้กับภิกษุที่ชื่อว่าคิริมานนท์นะภิกษุนี้ก็ชื่อว่าคิริมานนท์ท่านป่วยอยู ่ นะก็เลยให้ท่านพระอนนท์เนี่ยไปแสดงธรรมะ10ข้อนี้ให้ฟังแต่ซึ่งธรรมะ10ข้อนี้ก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องของอนัตตสัญญาทุกขสัญญาคือพูดถึงเรื่องการภาวนาทั้ง10ข้อเลยจนมาจบที่อานาปานสติการเห็นความเป็นของไม่เที่ยงความเห็นความเป็นของน่าเกลียดเห็นธาตุ4เห็นความเป็นอนัตตาต่างๆเนี่ยทั้งหมด10ข้อเนี่ยนะพอท่านพระคิริมานนท์ได้ฟังทำชุดนี้แม้ก็หายป่วยขึ้นมาสบายดีขึ้นมาคือพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทุกข์คือโรคเนี่ยอาพาธเนี่ยที่เป็นทุกข์หนักก็จะระงับลงไปตามควรแก่ฐานะนะคำนี้ก็หมายความว่าถ้ามันอยู่ในฐานะที่มันจะระงับได้มันก็จะระงับได ้ okay. อ ันนี้หมายความว่างี้นะคือบางคนก็จะมีความเข้าใจว่างั้นเขาสวดคิริมานนท์สูตรเนี่ยให้คนที่ป่วยได้ฟังนะเขาจะได้หายถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันก็จะไม่มีคนตายในโลกนะ okay. ท่านพระคิริมานนท์ก็จะไม่ตายก็จะยังอยู่มาจนถึงบัดนี ้ นะท่าน okay. พระอนนท์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็จะยังไม่ตายก็จะยังอยู่มาถึงบัดนี้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าก็จะหายโดยควรแก่ความฐานะที่มันจะหายได้แต่ซึ่งบางโรคบางสิ่งบางอย่างมันจะหายจากการที่เราอาจจะไม่เครียดมันก็จะคงจะหายได้ถ้าเรามีจิตใจสบายไม่เครียดใช่ไหมทีนี้บางทีเหตุมันไม่ได้มาจากตรงนั้นนะมันก็เป็นไปตามกระบวนการของสังขารร่างกายด้วยกรณีก็ส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนที่พูดถึงว่าได้เคยไปตรัสเรื่องนี้หมายถึงว่าท่านพระอนนท์ได้เคยไปบอกเรื่องนี้กับท่านพระมหากัสสปะเนี่ยอันนี้คงจะไม่ใช่คิริมานนทสูตรแต่คงจะหมายถึงโพชฌงค์เรื่องของโพชฌงค์เนี่ยมีอยู่ที่เขาเขียนเป็นตำนานอธิบายให้ฟังว่าท่านพระมหากัสสปะได้ฟังเรื่องของโพชฌงค์ก็หายป่วยท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองได้ฟังเรื่องของโพชฌงค์ก็หายป่วยขึ้นมาพอเรื่องจากคนที่ป่วยแล้วดีขึ้นก็เลยเอา2เรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ากิริมานนท์กับโพชฌงค์แต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกันคนละอันกัน ค่ะ ซึ่งอันนี้อาตมาก็จะเอาเรื่องเต็มมาให้ฟังกันอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะรายละเอียดแบบไหนทำไมถึงหายป่วยได้สรุปให้ฟังในที่นี้นิดนึงก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของการทำจิตให้มีการปล่อยวางพอเรามีจิตปล่อยวางแล้วจิตใจมันสบายแต่คนที่วางภาระคือขันธ์5ได้เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตใจมันไม่ได้ไปแบบมีความกังวลไม่ได้มีความเครียดอะไรเนี่ยพอใจสบายแล้วกายเนี่ยมันก็จะสบายตามที่มันควรจะสบายได้นะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็จึงเป็นเหตุให้มีความหายป่วยได้คือไม่ใช่ว่าเป็นคาถาที่จะเสกอะไรปุ๊บอะไรที่ไม่ดีมันก็ดีไอ้ที่มันป่วยมันก็จะหายมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปแต่เพราะปีติปราโมทย์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่คุณได้ฟังธรรมนั่นทำให้คุณแบบมีใจสบายขึ้นกายก็สบายขึ้นตามที่มันจะเป็นได ้อืมเจ้าค่ะอันนี้โยมขอความเมตตาถามเสริมเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าอย่างที่มีกล่าวกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเรื่องของใจเนี่ยจะเป็นนายนะเจ้าค่ะแล้วกายก็จะเป็นบ่าวหมายถึงว่าถ้าจิตใจเราดีขึ้นมีความสุขสงบขึ้นเนี่ยก็จะทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางทีอาจจะผิดเพี้ยนไปในร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นตามไปด้วยอันนี้พระอาจารย์ว่ามีทางเป็นไปได้จริงไหมเจ้าคะ อันนี้แน่นอนใช่อันนี้ถูกต้องอย่างโรคหลายๆโรคที่เกิดขึ้นจากความเครียดโรคกระเพาะบ้างโรคมะเร็งบางอย่างก็เกิดจากความเครียดใช่ไหม เจ้าค่ะ นี้พอเอาคุณแบบได้รับนาฬิกาปลุกเอาฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นโรคนี้ทำจิตใหม่ตั้งใจใหม่โรคนั้นมันก็หายไป อ ันนี้ก็มีผลแต่คือมันผลทั้งทางดีขึ้นแล้วก็ทางเลวลงนะคือถ้าจิตใจเราแย่ลงกายเราก็แย่ลงไปด้วยอันนี้ก็เป็น ถ้า จิตใจเราดีขึ้นกายเรามันก็ดีขึ้นอันนี้มันก็เป็นมันเกี่ยวเนื่องกันมันเกี่ยวเนื่องกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปควบคุมคือมันไม่ใช่โดยส่วนเดียวคือมันไม่ได้โดยส่วนเดียวหมายความว่าไม่ได้เป็นแอบโซลูทไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่ใช่ เจ้าค่ะ เพราะว่าเหตุปัจจัยของร่างกายบางทีมันก็เกี่ยวกับอาหารสภาพดินฟ้าอากาศสารพิษที่คุณรับเข้าไปมันไม่ใช่ใจอย่างเดียว เข้า ใจคือถ้าเราจะหวังว่าใจอย่างเดียวดีขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันก็ไม่ใช่อย่างนั้น จ้าค่ะ มันไม่ใช่โดยส่วนเดียวแต่ว่ามันยังมีอื่นๆด้วยนะ เจ้าค่ะตอนนี้ขอพระอาจารย์แถมท้ายนิดนึงได้ไหมเจ้าคะในท้ายรายการวันนี้ที่ยังมีเวลาเหลืออยู่เนี่ยโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ในกรณีที่มีอาจจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านเจ็บป่วยอยู่นะเจ้าคะจะด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่ควรจะทำจิตใจอย่างไรเจ้าคะวางจิตใจอย่างไรที่ว่าจะทำให้เหมือนกับจะเป็นส่วนเสริมทำให้อาการเจ็บป่วยของเรานั้นดีขึ้นเจ้าคะในทางพุทธศาสนานี่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้อย่างไรบ้างขอนิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ คือเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะดีขึ้นคือหมายถึงว่าจะหายหรืออาจจะเจ็บป่วยแล้วมันจะตายนี่แต่มาต้องพูดตรงๆก่อนว่ามันเป็นในทั้งสองกรณีอาตมาไม่ทราบ เจ้าค่ะ แต่ว่าจิตใจเรารักษาได้จิตใจเรารักษาได้ให้ดีอยู่ตลอดได้เพราะว่ากายแต่บางทีคุณก็ต้องพึ่งหมอแต่หมอที่คุณไปพึ่งเรื่องของรักษากายเขาจะรักษาใจให้คุณไม่ได้เขาจะไม่ได้มียาอะไรไหมคุณกินเสร็จปุ๊บก็ใจสบายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพอหมดฤทธิ์ยามันก็จะปั่นป่วนเหมือนเดิมใจเนี่ยนะเหมือนนึงเขาก็ควบคุมได้อย่างมากก็แค่สมองเพราะนั้นใจเนี่ยเราต้องฝึกควบคุมเองฝึกควบคุมใจไม่ใช่ว่าจะให้กายดีขึ้นนี่ต้องเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นก่อนฝึกควบคุมใจนี้เพื่อให้ใจมันดีนะใจดีแล้วกายอาจจะดีขึ้นอันนี้เป็นไปได้นะอย่างความป่วยที่เรามีอยู่เป็นอยู่เนี่ยก็ให้เห็นเลยว่านี่เป็นเทวทูตแต่คำว่าเทวทูตนี่หมายความว่าเป็นทูตที่จะนำข่าวสารข่าวดีมาให้เรานะเราเห็นความเจ็บไข้ความตายอยู่ต่อหน้าแล้วเนี่ยเฮ้ยเรารีบตั้งตนในความดีนะนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่เจ็บไข้เนี่ยให้มีปัญญาเนี่ยมีปัญญาในการที่จะเห็นให้อยู่อย่างถูกต้องแต่ว่าอาการเจ็บไข้นี้ไม่ใช่ว่าเป็นแบบความซวยความที่แบบไม่ดีไม่ใช่แต่ให้เห็นให้ถูกต้องด้วยปัญญาว่าเฮ้ยนี่เป็นความดีนะเป็นความดีแล้วที่เราจะได้เห็นเทวทูตมาอยู่ต่อหน้าเราแล้วนะเตือนสติให้เป็นเหมือนกับนาฬิกาปลุกนะให้เราตื่นนะตื่นในที่นี้ก็คือมีสตินะตื่นด้วยสตินะไม่ใช่ตื่นแบบลืมตานะหรือว่ากินยาให้มันตื่นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าตื่นแบบมีสตินะให้ตั้งสติเอาไว ้ตื่นรู้ใช่ไหมเจ้า ถูกต้องมีสติแล้วคุณจะมีปัญญาได้มีสติแล้วคุณจะมีสมาธิมีสมาธิแล้วคุณจะมีปัญญาได้เราใช้โอกาสนี้ให้มันเป็นโอกาสในการที่เราจะรู้ธรรมเห็นธรรมตรัสรู้ธรรมอันนี้ก็เรียกว่าการป่วยอย่างคนที่มีปัญญานะให้ฉวยโอกาสตรงนี้เลยดีมากๆเลยให้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะให้ดีให้เป็นผู้ที่มีปัญญาในการที่จะเฉียบแหลมแหลมคมมองเห็นถึงโอกาสในการที่เราจะทำจิตของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นได ้เจ้าค่ะ เชิญป อนก็จะทำให้เรารู้สึกว่าการเจ็บป่วยของเรานั้นเนี่ยเป็นเหมือนเทวทูตที่จะเตือนเราว่าเราจะต้องทำความดีแล้วก็ตั้งจิตไว้ในทางที่ถูกที่ควรถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์ที่23มกราคมนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านเมตตาที่จะตอบปัญหาที่ทางคุณโยมวันใหม่ได้เขียนถามมานะคะก็ดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งทีเดียวค่ะและวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระด้วยเรียกว่าเป็นวันพระใหญ่ดังนั้นก็คิดว่าพอฟังแล้วเราจิตใจสบายขึ้นก็คงจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เป็นมงคลนั้นก็คงจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านรวมทั้งผู้ที่ได้จัดรายการคือตัวเดินเองด้วยนะคะก็ถือเป็นบุญกุศลที่เราได้ทำร่วมกันในการที่จะมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักการะหรือพูดคุยสนทนาในเรื่องธรรมะประเด็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ยกจิตใจเราให้สูงขึ้นมีความสุขขึ้นสุขสงบขึ้นนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสักการะเหมือนเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะ